मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, इसमें विवेक की खास चीज है और मनुष्य की महिमा है वो शरीर की महिमा नहीं है, इस आकृति की महिमा नहीं है, वास्तव में इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी महिमा है और वो विवेक शक्ति के भी सदुपयोग की महिमा है। विवेक शक्ति तो बम बनाने में भी है ही, लाखों आदमियों को नाश करते एक साथ में, तो शक्ति तो बुद्धि तो है उनकी, विवेक है, परंतु विवेक शक्ति है वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति में लगाने है वह उपयोगी है। तो विवेक दिया है भगवान ने, बुद्धि दी है, योग्यता दी है, अवसर दिया है, मौका दिया है, समय दिया है, तो ये दिया है अपने कल्याण के लिए। तो ये हरेक भाई के लिए सोचने की बात है कि हम क्यों आए हैं, हमारे जन्म का प्रयोजन क्या है, भगवान का क्या उद्देश्य है, हमारे मनुष्य बनाया है तो मनुष्य खास बनाया है भगवान ने अपने लिए, दुनिया बनाई है सब मनुष्य के लिए, मनुष्य को बनाया अपने लिए। तो आधा रेखा के नरम तेरे मन नहीं लगे तो भगवान के साथ प्रेम करे इसके लिए, इस वास्ते भगवान अपने को सबका मित्र मानते हैं, सबको अपना मित्र मानते हैं, मन भगवान अपना बरोबर दावा मानते हैं, अपने प्रेमी भगवान तो भगवान मित्र मानते हैं, ये शिष्य मानते ऐसा नहीं है, वो शिष्य माने तो स्वीकार कर लेते हैं, गुरु बना ये उनकी उदारता है, परंतु समान दर्जा देते हैं भगवान, नर नारायण दोनों है ना, नर और नारायण दोनों एक समान है, तो वो देते हैं विवेक की प्रधानता से और विवेक से अगर प्रेम की प्रधानता से, विवेक मार्ग तो सब में काम करता है पर प्रेम भगवान के साथ में है होना चाहिए। तो प्रेम कैसे हो, संसार में जो हमारा आकर्षण है ये आकर्षण नहीं हो तो प्रेम हो, वो प्रेम ही मोह बन गया, कामना हो गई, आसक्ति हो गई, पात्र बदलने से संसार को पात्र बनाया जो आसक्ति होगी, कामना होगी, पतन करने वाली चीज, वही आसक्ति भगवान में हो जाए तो वो प्रेम हो जाता है, तब खिंचाव। तो भोगों में संग्रह में ज्यादा खिंचाव है, ये हट करके भगवान में करना है, तो सावचेती से करना चाहिए। हम लोगों में खास करके एक निराशा होती है, हम कर नहीं सकते, ये निराशा नहीं रखनी चाहिए। मनुष्य अगर नहीं कर सकेगा तो कौन कर सकेगा बताओ, भगवान की जितनी सृष्टि है उस सृष्टि में इस विषय में लगने के लिए योग्य मनुष्य ही है, देवताओं का ऊंचा स्थान है परंतु इस विषय में ऊंचे नहीं है, इस विषय में मनुष्य ऊंचा है। कर्म सामग्री की देखा जाए तो कर्म करने का अधिकार मनुष्य जन्म में ऋषि भोग होता है, दूसरी योनियों में स्वर्ग नरक 84 अधिक भोग होनी है, ये कर्म योनी है और वास्तव में कर्म नहीं साधन योनी है, ये परमात्मा तो प्राप्त करने के लिए ही मानव शरीर हुआ है और मनुष्य का कोई उपयोग नहीं है। भोग भोगना तो हरेक जोड़ी में होता है, नीचे नीचे ऊंचे जोड़ी सब में भोग भोगना होता है, परमात्मा प्राप्ति बात नहीं है। और संग्रह करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, संग्रह इतिहास में देखने से मिलता है राक्षसों के पास ज्यादा, असुरों के पास ज्यादा मिला, एक काम ऐसी कथा आती है, राजाओं के पास इतना नहीं मिला, नहीं राक्षसों पर, तो राक्षस पना है वो, ऐसे अपने स्वार्थ का काम रहे असुर पना है, स्वार्थ का त्याग है ये मनुष्य खास, स्वार्थ संग्रह का त्याग करके भोगों का त्याग ऐसा रामा का त्याग कर और परमात्मा में लगना है। सामग्री हमारी दी है वो हमारा उद्धार करने के लिए दी है, उसको भोग सामग्री मान ली, जैसे हमारे में योग्यता है तो योग्यता अयोग्यों के लिए है, हमारे पास सामग्री है, धन संपत्ति आदि, वो भी औरों के लिए है। हम भी निर्वाह करें तो बात कल भी गई थी, निर्वाह करें तो वो भी उपकार करने के लिए, शरीर ठीक रहे इस वास्ते उपयोग करना है। बहु भोग लगना है यही तनु कर फल विषय न भाई, तो ये बड़ी सावधानी रखना है। हमारे कैसे सेवा हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब भगवत भक्त हो जाए, सबके सब तत्व ज्ञानी हो जाए, सबके सब निहाल हो जाए, सदा के लिए कृतकृत्य हो जाए। तीन बात है, कृतकृत्य और ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य। मानो करना बाकी न रहे, जानना बाकी न रहे, पढ़ना भी बाकी न रहे, ये तीन ही बात है। करना कृतकृत्य होता है, जानने से ज्ञात ज्ञात भी होता है, और परमात्मा दर्शन होने से प्राप्त प्राप्त भी होता है। तीन शक्ति हमारी, जानने की, मानने की, करने की, तीन शक्ति है। तो तीनों शक्तियों को उपयोग करने से कृतकृत्य हो जाता है मनुष्य। ऐसी सामग्री भगवान ने दी है, योग्यता दी है, और गीता और रामायण जैसे ग्रंथों से हमें चेतना मिलती है, इससे हमारे को प्रकाश मिलता है। जैसे देखने के लिए प्रकाश होने से हम दिखता है, ऐसा प्रकाश मिलता है सत्संग के द्वारा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ कैसे कैसे भूल है, प्रकाश में सब चीज है। वृक्ष है, पत्थर है, अलग अलग दिखते हैं। इस तरह सत्संग के द्वारा बहुत प्रकाश मिलता है। आपके हम सबके ये अनुभव, आपके मेरे भी है, आपके भी अनुभव की बात है। राम मया सतगुरु दया साधु संग जब हो, तब प्राणी जाने कसु रहो विषय रस भोगे। कोई विषय में किसी में लगे है, राम मया सतगुरु दया, राम जी की कृपा हो, संतों की कृपा हो, साधु संग मिलता है, तो उसे जाने मनुष्य जानता है। साधु का तरफ देश का नहीं है, साधु साधुता का तरफ कल्याण है। मानो साधु नाम देश का नहीं, देश तो रावण ने भी ले लिया था, काल ने भी नहीं लिया था, देश नहीं है। और किस देश में है, मीरा बाई ग्रस्त में हुई है, कई हुई ग्रस्त में, संत हुए बहुत हुए, बड़े बड़े संत हुए। वो संत स्वभाव है, उनका संग से बड़ा लाभ होता है। जिनको परमात्मा की प्राप्ति हुई है, परमात्मा की रुचि है, परमात्मा के मार्ग में चलते हैं, उनके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी मिल हित होता है। जैसे हम विचार करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रामायण रची गई, तो कितना आदमी को लाभ हुआ है, कितना का हो रहा है, कितना का होगा, जिसका कोई ठिकाना नहीं, गिनती नहीं है। संतों के द्वारा कितना लाभ होता है, और उपदेश अपना किया है, उन्होंने बात करी है, आचरण किया है, तो सत्संगति मिलने से आदमी के बहुत प्रकाश मिलता है। और प्रकाश मिलता है चलने के लिए, जैसे मोटर में दो बात होती है, प्रकाश भी होता है और गति भी, चलने की शक्ति भी है। तो चलने की शक्ति है वो प्रकाश के अनुसार है। रात्रि में मोटर चलती है तो कितनी तेज चले, हवाई जहाज तेज चल जाए, परंतु प्रकाश भी चले जाए ऐसी बात नहीं है। प्रकाश अगर ही रहता है और उसी चलती है, जो जो प्रकाश है त्यों चलती है। सत्संग के द्वारा प्रकाश तो प्राप्त करते हैं, चाल कमती है, चाल चलने की धीमी चाल है, इसे बहुत देर लगती है। चाल तेज चाहिए, जितना जानते हैं उतना कम चालने करने में कमी नहीं रखनी चाहिए, और ये हिम्मत रखनी चाहिए कि हम कर सकते हैं, हताश नहीं होना कभी। और ऐसे मन में आवे कि नहीं कर सकते तो भगवान को पुकारो, वो शक्ति देने को तैयार है। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, सब काम ठीक हो जाएगा। और अपने सामर्थ्य दी है भगवान ने, उसी सामर्थ्य तो लगाओ। संसारिक कामों में लगाते हैं, भोगों में लगाते हैं, संग्रह में लगाते हैं, उसमें निराकार भगवान में लगाओ, क्योंकि हमारा जो निर्वाह है वो निर्वाह का प्रबंध पहले भगवान ने किया है। प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे भजन श्री रघुवीर, तो भगवान का भजन करने के लिए मानव शरीर मिला है। निर्वाह की चीज पहले से तैयार है, वो मिलेगी। धनी हो गरीब हो पढ़ा लिखा हो चाहे मूर्ख हो, निर्वाह होगा। जैसे अपने माँ के दूध मिलता है जन्म से पहले, तो जन्मते ही दूध तैयार, इस तरह से निर्वाह की चीजें मिलेगी। नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलेगी, मिल रहा है तो मिलेगी वो, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं। चिंता तो हरि नाम की और अनुचित वेदास भगवान के भजन की चिंता होनी चाहिए। वो हमारे करने का है असली, वो नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, मनुष्यता नहीं हुई। इस वजह से दो काम खास है, एक तो दूसरों की सेवा करना, एक भगवान को याद करना। संसार के मैं तो रहना है सेवा करने के लिए, और सरना चाहिए घर से, घर में माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र आदि है, इनको भी मन से इनका दुख न हो, सबको आराम मिले, सब सुखी रहे, भोग भोगने के लिए नहीं, उनको सुखी रखने के लिए किया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और एक भगवान को याद करना, ये दो काम खास मनुष्य के आए, ये दो काम नहीं तो मनुष्यपना नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने आराम के लिए तो पशु पक्षी सभी सब चेष्टा करते हैं, सबके सब लगे हुए हैं, उसी में हम ही लग गए तो मनुष्य की विशेषता क्या हुई। मनुष्य की विशेषता तो तभी है सर्वे भवन सुखी, सब सुखी हो जाए, सब भगवान ही भक्त हो जाए, तत्व की हो जाए, प्रेमी हो जाए। अपनी सेवा शरीर से, वाणी से, मन से, धन से, विद्या योग्यता पद अधिकार आदि से सबकी सेवा बने और भगवान का भजन करे, दो चीज खास है। दो चीज न होने से मनुष्यता नहीं है। खादते मोदते नित्यम सुनकर शु करे खरा, सुआ मन कुत्ता है तो एक सुअर एक गधा ये भी खाते पीते तो है ही, तो ऐसा तेसा मेसा को विशेष होते, उनमें इनमें क्या विशेषता है। वृत्ति ये तो तादृशी, ये खाने पीने में लग रहे हैं, भोग भोगने में लग रहे हैं, ऐसा आरामी में लग रहे हैं, तो इनमें और मनुष्य में पशु पक्षियों में सुनकर शुकर कर कुत्ता और सुअर और गधा, इनमें हमारे में एकता ही है। परंतु भगवान का भजन और दूसरों का हित ये पशु पक्षियों में नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, ये मनुष्य शरीर में मिलता है। तो मनुष्य शरीर जिस बाजार में जो चीज मिलती हो उस बाजार में गए तो उस चीज को लेना चाहिए न। हर एक जगह तो बाजार है नहीं, ऐसा सत्संग है तो सत्संग में ये बात लेनी चाहिए, जैसे कैसे जल्दी उद्धार हो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति कैसे हो, कल्याण कैसे हो, इस तरह विचार करना चाहिए। ये अवसर है, मौका है, बड़ी सुंदर परिस्थिति बनी है, संयोग बना है, इसका लाभ विशेष उठाना चाहिए। और वो केवल तत्वता से उठा सकते हैं। इनमें ये बातें तो सब भगवान ने दे दी, मनुष्य दे दिया, कलयुग में दे दिया, गीता रामायण जैसे ग्रंथों से परिचय करा दिया, इन गीता प्रेस में कई पुस्तक नई नई तरह ढंग से सब ये आ गई, ये सब कुछ हुआ है। अब केवल अपनी तत्वता की कमी है, जैसे भूख लगी हुई हो और शुद्ध पवित्र न्याय युक्त भोजन आ जाए तो करने मात्र से तृप्ति हो जाए, तो हम लोगों के सामने ये सब थाली परोसी हुई आ गई है, पत्थर परोसी हुई, केवल अपने खुद तेजी से चले तो विवेक प्रदान होने से कर्तव्य के विषय में स्वयं सोचना चाहिए। दिन चले गए, बहुत से तो रहे हुए जा रहे हैं। अगर मृत्यु आ गई तो क्या दशा होगी? खराब खराब चिंतन होता है, क्यों नहीं सोचते कि अगर मृत्यु आ जाएगी तो अंतिम चिंतन है उसके अनुसार अंत मति सोई गति। तो खराब खराब चिंतन आता है उस समय शरीर चला गया तो मन शरीर तो निरुद्ध चला जाएगा। इस वास्ते भगवान के भजन में सज्जनों लगना है तो सब दीन दुखी होगी पर पूज्य होगी सेवा में लगना है उत्साहपूर्वक। उत्साहपूर्वक काम करता है ना तो हार नहीं आती। उत्साह ऐसा चाहिए कि जैसे सफलता मिले और खुशी प्रसन्नता हो, ऐसे तत्परता से भगवत भजन करने के लिए खूब उत्साह हो और ऐसी खोज हो किस तरह से जल्दी प्राप्ति हो, कैसे परम शांति की प्राप्ति हो, इसकी खोज होनी चाहिए फिर सब ठीक होगा। सत्संग में सुनने की बातों में भी जो सरल है और जिसमें जोर नहीं पड़ता है ऐसी ऐसी बातें तो तत्काल धारण कर लेनी चाहिए। अब करने में हमारे को सुगम दीख है और मूल्य जिसका बहुत ज्यादा दीख है उद्धार करने वाले दीख है, ऐसी बातों का संचय कर लेना, चुन लेना है और फिर काम में लाना है, वैसे काम करना है। ये जब तक नहीं करते तब तो कठिन है, एक करने लग जाए तो फिर बहुत सुगम सुगम हो जाएगा। संतों ने कहा है कि दिखते रहो पंत दुहे रो हेरी चालत है अति शोरू, दिखने में पहले कठिन दिखता है पर इन बारे में चल पड़े तो बड़ी सुख मिलती, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुख मिलता है, बड़ा संतोष मिलता है। पहले जैसी जलन नहीं रहती, पहले जैसा दुख नहीं रहता, पहले जैसी चिंता नहीं रहती। ये प्रत्यक्ष फल होता है सत्संग करने से, तो आगे बहुत बढ़ सकते हैं हम उत्साह से चल। हिम्मत नहीं हारना है, आपस में सच्चरता करना है। सब दिन काम करते तो भी आप विचार करते रहे, तो चिंतन करते रहे, नाम जप करते रहे, भक्तों के चरित्र पढ़ते रहे, भगवान के चरित्र पढ़े, परस्परम भाव यंत्र परस्पर चिंतन विचार करते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं। तो भाई सुंदर मौका है, अवसर मिल गया है, समय से कोई का बचता नहीं। बार बार क्या कहें, बात ऐसी है, विश्वास से उत्सव पूर्व काम करो। शंका हो तो समाधान कर लो, कोई शंका हो संदेह हो तो पूछताछ करो, संदेह दूर करो, चलने में देरी मत करो भाई। पूर्ण मत इतना पते धन्यवाद, बहुत जल्दी चलने कर निशेष आए कल्याण के लिए। विषय होते विषय तो सब जगह मिलेगा पर उद्धार का मौका तो एक मनुष्य ही नहीं है, और की कृपा से हो जा बात अलग है, उद्धार करने का मौका मनुष्य ही नहीं है। विश्वास विचेत करना चाहिए, संदेह है शंका तो पूछो कोई बात। उत्साह मन में होना चाहिए उत्साह, और जितना साधन जाना है नाम जप जप करो, गीता जी का पाठ करो, सत्संग की बातें सुनो और विचार करो, स्वयं एकांत बैठ कर सोचो जल्दी कल्याण कैसे हो, क्या कमी है हमारे, कहाँ कहाँ कमी है उनको दूर करो, ये विघ्न बाधाएं आती है उनको दूर करो। ये विघ्न बाधाएं बाहर नहीं होती है, भीतर की, बाहर का मिल जाए भीतर का नहीं हो तो कोई बाधा नहीं है बाहर का। विभीषण राक्षसों में रहता था सब नहीं, मैं भक्त था तो भीतर से भाव होता है वो बड़ा प्रबल होता है। कुसंग का भी संग लगता है जब खराब विचार मन में होते हैं, वो नहीं होते तो कुसंग की लगता नहीं, सजातीय के बिना आकर्षण होता नहीं। एक था हमारे क्षेत्र में खराब है, अंतर का मेला है तो मेली बात के साथ लगेगा, सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलना चाहो तो ऐसी मदद मिलेगी, संत मिलेंगे, अवसर मिलेगा, दूसरा कोई अनिष्ट करता है उसमें अपना इष्ट हो जाएगा। उसकी अनिष्ट करने की है, उनकी भावना हमारे को दुख देने की है, परंतु वो क्रिया ऐसी होगी जो हमारे को परमात्मा तो ले जाएंगे। ऐसी भगवान की विशेष कृपा है, कई असर ऐसे देखने आते हैं। मूल अपने को तैयार होना, ये जो विचार महात्मा कर देंगे, संत कर देंगे, गुरु जी महाराज कर देंगे, वो कर देंगे, ये दो नंबर की बात है। एक नंबर तो अपना चाहिए, वे भी तो करेंगे, उनको मानोगे तब। महात्मा करेंगे, महात्मा को महात्मा मानोगे तब ना, परमात्मा को आप मानोगे तब ना परमात्मा काम करेंगे। आप मानो ही नहीं, जानो ही नहीं, तो क्या करें जबरदस्ती। इस वास्ते भाई अवसर मिला है, बहुत बढ़िया। इस वास्ते परम सुकल्पम गुरु कर्म धारम मेरा अनुकूल नवस्तम तुमान भवाजिम न तरे आत्मा आत्मघाती मां बाप होता है। मौका आया हुआ अभी, दो बात को बात भगवान को याद रखना, दुनिया की सेवा, बड़े बूढ़ों की सेवा, दुनिया की सेवा, घर वालों की सेवा। मुख्य बात अपने घर में पहले से ऐसा करो, घर वालों को संतोष हो, उनको सुख पहुंचे। नहीं तो सत्संग करते हैं, भजन ध्यान बैठ जाए, घर वाले दुख पावे कि रसोई नहीं बनाई, ये ने गांव किया, तो ऐसा नहीं है। सेवा करना, ये दोनों बातों एक मिलेगा। सेवा करने से, भगवत भजन करने से, दोनों से अपना कल्याण होगा। और सेवा लेने से, भजन नहीं करने से कल्याण नहीं होगा। है शक्ति उसके अनुसार सेवा करो। एक एक और तो कर नहीं सकता, लखपति करोड़पति कितना कर सकते हैं, परंतु तो गरीब करेंगे ज्यादा। दोनों की नियत से होने पर भी गरीब के ज्यादा उपकार, गरीब के द्वारा ज्यादा होगा। उनके बहुत बहुत संपत्ति है, वे बहुत करेंगे तो गरीब से छोटी रहेंगे। गरीब के 5 रुपया हो तो 1 रुपया खर्च में जोर नहीं आता, अगर जैसे करोड़ रुपया है तो उसके लिए 5 कितनी जैसे होती है, 20वां हिस्सा होता है। केवल भजन में लग जाओ, केवल भजन में और केवल सेवा में, दो बात बताई ना, केवल भजन लग जाओ और घर वालों की सेवा करो उत्साह पूर्वक, दो काम खास है। केवल भगवान में लग जाओ तो ही काम हो जाएगा, पर दो काम तो खास है मनुष्य के, एक तो सेवा करना रही नाम, क्यों दोनों के साथ संबंध, एक संसार के साथ संबंध है, भगवान के साथ, तो भगवान को भजन चिंतन का भगवान के साथ संबंध हुआ, संसार की सेवा कर संसार के साथ संबंध हुआ, हम दोनों से ऊंचे उठ जाएंगे। भगवान से तो ऊंचे क्या उठेंगे, पर संसार से ऊंचे जरूर उठ जाएंगे। शरीर के साथ संबंध संसार का है तो संसार की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, उनका कल्याण करो, उनका उद्धार करो, जिस तरह से उनका भला अवश्य करो। उनका भला करने से आपका भला जरूर हो जाएगा। उनका भला कर सकोगे नहीं कर सकोगे इसमें संदेह है, पर आपकी नियत होने से आपका कल्याण निसंदेह। जितना चाहो उतना न कर सकने पर भी अपना तो संदेह ज्ञान कल्याण होगा। लग जाओ, केवल भजन लगने से ही हो जाता है, केवल लगने में जरा कुटुंब में रहने में कठिनता पड़ती है, तो उचित नहीं है। दोनों में से एक में लगने से काम बन जाएगा, अपने कमा तो बन जाएगा, जो अलग हो जाओगे संसार में रहते हुए काम नहीं चलेगा। एक से काम तब चलेगा जब कोई कामना न हो, कोई स्वार्थ नहीं हो, कोई आराम की बुद्धि न हो, तब चलेगा। दोनों से चलेगा। संसार की तो सेवा, भगवान को याद रखना, जप करना। अपने क्या भगवान संसार को तो याद रखते हैं, भगवान नाम ही नहीं लेते। देखो भाई, मूल में अपना कल्याण हो ये तेरी भाषा ही है, क्रिया और पदार्थ है ये इतने प्रबल नहीं है, भीतर की भावना आपकी प्रबल हो कि हमें तो भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान को दर्शन करना है, जीवन मुक्त होना है, योग होना है, हमें तो ये बात है कल्याण करने वाली। काश और साथ हो जाए, भगवान भी साथ देंगे, संत भी साथ, भी धर्म भी सब साथ हो जाएगा। दूल्हा बनने जरूर थे, बरात हो जाएगी, मुख्य बनना पड़ रहा है। इस बार गीता ने उधरे आत्मनात्मा गया, अपना उद्धार करो, नात्मा ने अवसा दिए थे, पतन मत करो, सबका मर जाएगा। बोलो शंका, बोलो सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, सच्चे हृदय से लगने पर संसार का काम भी भजन हो जाएगा और भजन भी भजन हो जाएगा, दोनों भजन हो जाएगा। लगन नहीं है तो भजन करने का अवसर मिल जाए। हम लोग साधु हैं, पर रोटी की कपड़े की मकान की कोई कमी नहीं है, भजन करने कितना कर सकते हैं, जब करते नहीं क्या करें। धनवत धर्मवत ना करे, नरपत करे धन्याव, अरे भक्ति करे नहीं भगत राम, कीजे कौन उपाव, कीजे कौन उपाव, सला एक सुन लो मारी, दो बैतीरे पूर नदी जमावे भारी, जाय गड़ी ना खाओ ता धरती टिके न पाव, धर्मवत धर्मवत ना करे, नरपत करे धन्याव, वो धनवान को धर्म नहीं करता, राजा ध्यान नहीं करता, भगत राम और भक्ति नहीं करते, बोलो भगत राम नाम तो नहीं कहा, सत्संग ही तो हो गए, तत्पता से काम नहीं करते, समझे अपना अपना काम है, धर्म धर्म ना करे, धर्म न्याय भक्ति करे नहीं भगत राम, बोलो आपके काम क्या है, राजा का काम न्याय करना है, धर्मान का काम दूसरों की सेवा करने का है, ऐसे मनुष्य मात्र का भजन करने का है, मौका है। यत्ने कृते यदि यदि कोत्र दोष है, यत्न पूरा पूरा करो, फिर सिद्ध न होने पर भी आपके दोष नहीं होगा और सिद्ध हो ही जाएगी, अपना पूरा लगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज, उत्साह रखो, मैंने उत्साह हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत छाड़ो, नरा मोक्षो कहता राम, हरिया हिम्मत सो गया धोखा अतुल धाम, 5 वर्ष का बालक था राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 28 दिसंबर 1997 प्रातः लगभग 5 बजे बिनासर धोरे राजस्थान में हुआ। राम।